أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. مخکی اللہ جل جلال ہو دا آغا کسانو تذکرم کردا چه کم دا شیطان متبعین دی اتباع گئی آو دا نیکانو خلق تذکرم کردا نو دا ایتونا دعا دا دعاو سر لگی دلی که کم نیکان دی سناس گناونه تشوینائی تم خبر ورکا چیز غفور رحیمی او چکم نا فرمانی کئی نو آغای امور او چیز ما عذاب آغا دردناک عذاب دی نو دا دوار گروپ سر تعلق دی نو مناسبت واضح دی اللہ فرمائی نب خبر ورکا اے پیغمبر عبادی بندگانو زمان نو اللہ دے عبادی نسبت زانتا او قدی تا نسبت دو اضافت تشریفی لکی گی اللہ زانتا نسبت دو بندہ دے عزت دا پارا او قدی زما بندگانو تا چکم زما بندگی کی او خطائی تی کی گی سنا سو گناہ تی کی گی نو خبر ورطور کا انی یقیناً زچیم انا لعفورو صرف زب خونکیم د گناہونو الرحیمو او هم زمهربانه وان عذابی او بل دان خبر ورته ورکا چې یقینا عذاب زما چه ده هو العذاب الالم ا عذاب دردناک ده زما عذاب چه ده صرف او صرف دا دردناک عذاب ده ندی دوالو آیتونو کی حسر دے که غفور و رحیم انو کامل طریقے سرا بہن کے و مہربان دے او پا عذاب دے نالاو دردناک و سخترین عذاب صرف زما عذاب دے دیتا حسر ترا خبر اویلی کی دایان ستا خبر ورگا دا خبر و تا بیان کا دا خبر ورد ورگا نو دلی خبر مقصد سده زه ده هر کول او ده هر فعل ده پارا ده اره خبری ده پارا او ده هر کار ده پارا یو غایت مقصوده داگه یو مقصدی کچری ده اوشی غایت نی سمره نی یا سمره ویقو مفید نی نو آغا کرده پزول و عباس ویلی کی خکار او بدکار حسین او کبیح اغا چتا پیجنے ناغبتا پا غایت سرا پیجنے چتا کم شیر پر غایت مقصودی او مفیدی او که آیت ولوی او یا غایت مفید نی بی خو مفید نی نبی او تا آباس ویلی کی نددی کول چی اللہ بیان کا دا خبر ورکا بندگانو تا نددی خبر مقصد سرے نزاد نپویا کے پڑھوم بنی آیات کے مقصود ترغیب دے بندگانو تا خامخا انسان دے کل بنی آدم خطا ہر بندگان ہر بندہ چی دے خطا کار دے دا آدم اولاد خطا کار دے نو مایوسا کدل اللہ انی دی پکار اس سڑے مایوسا شی جہنم تا بزم نا خبر ورک بندگانو تا زغپوریم زمان بخن وارے مانا دا شوا زرحیم ما زما در رحمت طلبگار شه زما رحمت اغا طلب کے نو دیکھ ترغیب دے پر آیات کے کہ دے انسان نا گناوشی نا توبی طرف تا ترغیب دے بخن اوختو طرف تا ترغیب دے او دا اللہ در رحمت نا دو امید ترغیب دی چې دا اغینا امید ساتل بکار او دا دویم آیات مقصد ویا آغت ترحیب شو چه گوره گناہ کے پا گناہ بانے مکمل مزل ورکی گا زکا اللہ جل جلالہ فرمائی وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ گوره زمان عذاب دیر درناک دی کہ تو گناہونا کے پا گناہونا بانے جری او پا گناہونا بانے اختی نو گوره زمان دا عذاب نو ایرے گا زمان عذاب چرے دا درناک عذاب ندلون بی آیات مقصد اغدغشو ترغیب او د دویم آیات مقصد اغد ترحیب یرولش پلون بی که مخلوق تا رحمت او غفوریت طرف تا داغی دا تلکول ترغیب دی او پا دویم که دا دردناک عذاب نا دا یرول ترحیب دی یہ تخویب تا یرور کول دایات ساتے ہاں انسان کی ایمان دے او ایمان دے دو آیاتون کے جے کم سے بدون ذکر شوی دی داد دے پا مزمز کے دے ال ایمان بین الخوف و الرجا ایمان چی دے داد خوف دا اللہ نا دا یرے او دا اللہ نا دا امید پا مز کے دے نو امید اغب پا غفور الرحیم کے راگے او دا غرانگے او خوف او یر پا عذاب علیم کے راگے داد دو سی پتا د دې آیاتونو نا مقصد دو صفات په مؤمنانو کې پیدا کولی یو ته ویل کیږي امید و ته ویل کیږي رجا و ته ویل کیږي او بل ته ویل کیږي خوف د دې په مزمز کې ایمان ده او دایان ساته کده دو صفاتو کې یو صفت په مسلمان کې ختمي نو ایمان خطره کیږي څنګه هغه دان سي خطره کیږي جو انسان کې دا الله نو امید ختم شو نو پدې کې نه امید به راشي انا امید کفر دي او یا دې اعمال پری دي خبر هم ځان تراله چې کله دې کې نه امید به راشي نو دې بیا اعمال پری دي خبر هم ځان تراله بیا دې اعمال پاتې کیږي اعمال نه کوي چې کله نه امید شي چې یاره بس ما نه ګناونه شي دي الله ما نه بخي نه امید شي نو سر نه امید کفر دي او بل طرف تا چه اللہ پا خلا بخنا قادر نگنی او بل طرف تا عمال پری چه رجا پکی ختمشی امید او کچر رجا امید پکی دا اللہ نوی او دا بل شی پکی ختمشی عذاب ان علیم نا پکی یر نی نو بیان دے پا گناونو باندی جری بیا گناونو کئی با گناونو باندی جری شی چه خوب پکی ختمشی نو کپ انسان او پا مسلمان کے دا اللہ یر ختمے گی نو پا گناہنو کے جر گی پا گناہنو باندے جر گی آپ کو امید پا کے ختمے گی سو گناہ تیوشی بس یرا نا امیدشی ما نڈے قتل شویدے بلا گناہ شویدہ بلا شویدہ نا امیدشی نو پیام عامال پری دی نو دا دوال سپتو نا انسان بیلنسا دی چے کل پا کے خوفی نو دے پا گناہنو نجر گی او چے کل پا کے امید وی صحیح شو نو اعمال نه پری نو چې کله د دوه صفته په مسلمان کې کم چې د دې آیاتونو دواړو تقاضی دي نو انسان او مسلمان بیلنس رواني صحیح رواني خدا خبر یاد ساته صحابو کې د صفته په کمالي طریقې باندې د دې وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل که محشر کې اعلان وشي چې یو سړی به جهنم ته ځي انور به جنت ته ځي صحیح شو یو سړی به جهنم تزی و نور بجنت تزی نو چیو جهنم تزی نو آغوی لخبتو ان اکون انا زما یرا دار ان اکون وا چی دغا سلی دی بزیما او کچری ویلیشی محشر که چیو بجنت تزی او نور بجهنم تزی نو لانا جو تو ان اکون وا دک یو سلی بزیما پورا امیدم انتہائی پسی طریقے سرا او دا اللہ نا یرم انتہائی پسی طریقے سرا دا پا صحابو کے پا کمال طریقے موجود او دا دیو جی نبی علیہ السلام منکا دعام کولی رہا دا صفت پیدا کول دیر گران دی دا دیو جی پیغمبر علیہ السلام با دعا کولا پیغمبر علیہ السلام با فرمائل اسألوک من خشیتکا ما تخولو بیهی بین و بین معاصی یا اللہ زتانا دا دم یر رہے رسوال کن چی دا غیرا دا زما او دا گناونو پا مسکی حائلش زکا چی کل دا یاد ساتے انسان کیو صفت سواشی بیام کار خراب شی کدکی یرد اللہ نسیوا شو بیام دے عمال پر جیری جی خبران زیر دولا او کدر پا بل طرف تا پکی امید سیواشا رجا پکی سیواشوا بیاوی ملا اللہ غفور رحیم دے کو امید پکی سیواشا نبی اموزم نکیوی اللہ غفور رحیم دے او کدر پکی سیواشوا خبران زیر دولا نبی عمالم نکوی ارز جنت نشم دے دوالا نقصانی دی نو مسلمان کے دوالا پکار دی یو دا اللہ نا امید رجام پکار دا بل دا اللہ جل جلال ہونا یرم پکار دا دا دوالا مسلمان کے لازمی خبری اچونکہ دا بیلنس کول دیر غران کار دے دا دے وجی دعا پکار دا نبی علیہ السلام بم دعا کولا اسألوک من خشیتکا ما تخولو بہی بین و بین معاصی یا اللہ زلطان دا دوم یر رسوال کم دوم را یر نا چی عمال پر دوم را چستان غیر ما دا گناونا نبچ کی نیکو عمال اترب تا میرا یو خبر اپدی آیاتونو کی بہرحال یادو ساتھ یو بلا آگا یو خبر دارا چیتا سے اوبو رہنو پدی رنبی آیات کے آگے کہ اللہ غفوریت او رحیم پل سپت گردو لے دی انا الغفورو ترجمہ دارا زغفوری ما او زرحیمی ما او دی بلکہ اوبو رہنو دزان سپتے نئے گردو لے دزان دا خپل عذاب سپتے گردو لے عذاب چه ده عذاب علیم ده زمان عذاب چه ده نو چه تا ده زان سپت او چه تا ده خپل کار سپت نو لنبی آیات که اللہ غفور و رحیم خپل سپت کردو لده او پا ده دویم آیات که ده خپل عذاب سپت کرده نو ده دوارو که علماء وی دیر لوی پرک ده دیکی اشاره ده آ حدیث تا چه کم حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه اللہ تلاوی ان رحمتی سبکت عذبی زمان رحمت چه ده زما په غصه باندې سبقت کړي خبر هم ځان درلا ځکه لومبي آیات کې خپل صفت بیان کړ کامل طریقې زغفور رحیم اده کې و زما عذاب عذاب علیم او دردناک یعنی مطلب ز عذاب نه ورکو اصل صفت زما عذاب ورکو لدی اصل صفت زما بخنه او مهرباني ده او کې کله نه صبرېږي او ګناونه کین زما صفت او عذاب ورکول اصلا ندی خو بیا مې دا کار دی او دا کار زما انتهایی سنگین دی بیا دردناک عذاب ورکو نو چې خپل صفت او چې خپل کار صفت دې دواړو کې فرق دی نو د دې وجه نه یاد ساته دا الله رحمت دا الله په عذاب باندې عالم او د دې دلیل څه دی نو دلیل یې مخکاره دی دلیل یې داسې ښکاره دی چې یو طرف ته قرآن نم معلومه شو چې دا الله رحمت غالب دی دا الله په غوسه باندې او بل طرف ته دا حدیث نم معلومی یو حدیث علامہ بغوی بغیر د سند نه دا کده دا بلاغاتو کې ذکر کړل دی هغه پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی چې لو یعلم العبد کو بنده ته معلومه شي قدر عف الله لما تورع من حرام کچری بنده ته پتا لګی چې الله سمره غفور رحیم دی نبی هغه د حرام نه پال نه کوي او کچری دې ته پتا لګی چې دا الله سمره خطرناک عذاب دی لبخا نفسو فل ځان بقتل فل ځان به هلاک ومني او بل حدیث کې راځي حدیث د بخاری دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او ایمان پیغمبر علیہ السلام نو ورو چې الله جل جلاله خلق الرحمتا یوم خلقها میت رحمت الله د رحمت سل اسی پیدا کړی نو بیا دا یو کم سل اسی الله ځان سره ساری کړی او دا یو چې دی دا په مخلوق کې داخل کړی یو وسه نو الله سره د رحمت سل اسی دی کچر کافر تا پتاو لگی فلو یعلم الكافر بکل اللذی عند اللہ من الرحمہ لم یہ اس من الجنہ نو کافر بند جنت نا امید نشی دا غب امید پیدا چی چی اللہ سر سلی سید رحمت دی تا یہ ویسے مخلوق کی داخلہ کردی دا بچی مور تا اوگر پا بچی سورا میرا بانی سارو تا اوگر پا قلو بچو سورا میرا بانی او بیا پہ عمر علیہ السلام فرمائی تو مسلمان تا دعا عذاب پتاو لگی چی کم عذاب دا اللہ سر دے نو لم یأمن من النار دے بم دا اورنا پا امن کی نشی دے بم وچی رمال بم عذاب را کئی خبرم زیان ترالا نو بہر حال دا حدیث نم معلومی کی دا خبرہ دا اللہ جل جلال ہو دوالا صفت ہو دا اللہ صفت ہو رحمت چی دے انہ رحمتی سبکت آو بھی دا پا عذاب بانے عالم دے او یو خبرہ بلا مور ہے خیری چه دلیل هم ده تداغی بیان کن پا په خارج کې هم دلیل موجود دی چې د الله رحمت غالب دی. دایات نه معلومه شو، د حدیث نه معلومه شو، او خارج کې معلومی څنګه تاسو وګورئ. یو سړی ډیر ګناونه کوي، الله په ډیر اونني سي چې ته یو پیر راټینګي خبران ده الله رحمت غالب دی، صفت رحمت هغه د الله غالب دی. تاسو وګورئ عذابونه ډیر کم راځي، الله پسلونه خکې چتا په یو تو کال کې یو پیر په الله کلا غلې وي خبران ده الله. هر سړی سره د الله د نعمت او د شفقت او د مهرباني معاملې وګوره، هغه سیوا ده او د نسلو معاملې کمل بل تر تو وګورئ. یو نیکی کې یو پلس ورګي، یو په وسا ورګي، یو بهر حساب ورګي، او یو طرف ته ګنا باندې یو سزا، یو ګنا په یو ده خبران ده الله. نو د دې معاملې نه د سزا او د جزا د معاملې نه او د خارجي معاملې نه چې کائنات توري د حدیثونو او د قران نه چې وګوري، نو دا خبره معلومیږي چې د الله جل جلاله رحمت دې سبقت کړي دي د الله جل جلاله عذاب باندې خبره هم ځان تعالی د الله د رحمت مقتضیات په دنیا کې هم سیوا دي او متعلقات یې سیوا دي، په آخرت کې هم سیوا دي د الله د عذاب په مقابله کې. د الله عذاب اغا کم رازی کم سیزن سر متعلق کی دایات سا ده غلبین مراد دانه جیو صفت غالب ده بل مغلوب ده. مطلب داره ده اللہ ده رحمت متعلقات سوا دی رحمون دیر کئی او غصا و عذب پا مخلوقاتو مانے کم کئی، دا مطلب ده غلبین مراد اغا پا اعتبار ده متعلقات ده دا غزا پوری دیر. نو بہر حال ده آیات کی دیر خبری دی، آیات مقصود دا شو چی منگا تا صلاح پزان کی ده اللہ نا امید او دا اللہ نیر پیدا کل پکار دی. نب خبر ورکا عبادی بندگانو زمات پیغمبرا انی یکینن زچیم انا الافورو صرف زبخون کیم الرحیمو مہربانیم انا الافورو صرف زدیر بخون کی الرحیم دیر مہربانیم وان عذاب یکینن عذاب زمات چلے هو العذاب العلیم هم صرف عذاب دردناک تے بس یا والله ولین یا اللہ خنین جاد القوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ انگزانا فتفاق و نصیب کی اللہ خر و برکت و نصیب کی یا اللہ کریم اخدا یا منکر اللہ نا امیدی پیدا مکی نا امیدی کبر دے یا اللہ امید پیدا کی یا اللہ دا اللہ یر پیدا کی خودم را یر نا چدہ یر نا انسان عمل کی دم را یر پیدا کی یا اللہ چدہ اللہ یر زمانگا و جمع دا گناولو پر مسکی آل و گرزی چدہ آگے یر پو جمانگ دا گناولو نزان بچ کو یا اللہ امید منکی پیدا کی چدہ امید پتا کازو باندے یا اللہ یا اللہ نیک اعمال کو او کچھ تا خطا وشی یا اللہ دا اللہ نا مغفرت و عفان والو دا اللہ نا مغفرت و والو دا اللہ نا رحم و مہربانی والو کریم و خدای دا خصفات تی امید یو طرف تو دا اللہ نا امید او بل طرف تو دا اللہ نا یا کریم و خدای دا منکی پیدا کی اے اللہ تزمین رازش صلی اللہ تعالی